Het is 7:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Militairen in het West-Afrikaanse land Guinea zeggen dat ze de regering omver hebben geworpen. In een korte boodschap op de staatstelevisie zegt een militair, omringd door gewapende mannen, dat er op korte termijn details volgen over een interimregering. De kolonel zegt dat hij en andere militairen de politiek niet langer toevertrouwen aan president Alpha Condé. De video volgt na een dag vol onrust in hoofdstad Conakry. Bij het presidentiële paleis is geschoten volgens het ministerie van Defensie door muitende troepen. Op de Maas zijn twee motorboten in botsing gekomen. Daarbij zijn 5 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond. Een van de boten is na de aanvaring bij Herten in Limburg gezonken. Volgens de regionale nieuwsite 1 Limburg is een vrouw na het ongeluk bewusteloos uit het water gehaald. Het laatste Nederlandse legervliegtuig en de militairen die nog in de regio van Afghanistan waren, zijn vanmiddag aangekomen in Nederland. Het toestel stond volgens Defensie in de regio om evacuaties uit te voeren, mocht die mogelijkheid zich voordoen. In Amsterdam hebben 10.000 mensen meegelopen in een protestmars, onder meer tegen de coronamaatregelen. De route voerde langs het Leidseplein, het Rembrandtplein en het gemeentehuis. Nog voor de mars begon was het volgens de gemeente te druk aan het worden. Deelnemers die nog onderweg waren, werden opgeroepen niet meer te komen. In eerste instantie zou de demonstratie om 3:00 zijn afgelopen, maar dat werd niet gehaald. Met de gemeente werd afgesproken dat de tocht toch mocht worden afgemaakt. Koning Willem-Alexander zegt dat Nederland zich van zijn beste kant heeft laten zien bij de Grand Prix van Zandvoort. Hij was bij de race aanwezig en zegt dat hij heeft genoten van de passie. Verstappen lag vrijwel de hele Grand Prix aan kop en heeft dankzij de winst nu de leiding in het WK-klassement. Hij heeft 3 punten meer dan Lewis Hamilton, die vandaag 2e werd. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht blijft het vrij helder, met vooral in het oosten plaatselijke mistbank. Morgen zijn er flinke perioden met zon, maar vooral in de middag trekken er ook wolkenvelden over het land. Het blijft droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. Deze zomer in het Amsterdam Museum 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers, van Spinoza tot nu, over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Nederland is een bloeiende markt voor experimentele drugs, omdat de wetgeving achterloopt. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. We gaan eerst even kijken bij Marcella Meskers. Die kijkt naar de wedstrijd tussen Van der Zandschulp en Schwartzman. Tegen de verwachting in, of althans op papier, zou je het niet verwachten dat Van der Zandschulp nu al 2 sets voorstaat. Nee, klopt. Hij staat geweldig te tennissen. 6-3, 6-4 op het scorebord tegen de nummer 14 van de wereld. Derde set net begonnen. Het is 1 gelijk, dus het is nog een lange weg te gaan. Maar de eerste grote stap richting kwartfinale US Open heeft hij wel gezet, hoor. Kan hij zijn niveau vasthouden? Dat is de vraag. Voorlopig 1-1, derde set. Uit het hele land komen alarmerende berichten over het aantal verslavingen en ziekenhuisopnames door de zogenaamde designerdrugs. Dat zijn natuurlijke roesmiddelen die in het lab worden nagemaakt. Een van die drugs is 3-MMC. Een middel dat volkomen legaal is tot volgende maand. Per 1 oktober is 3-MMC door het kabinet verboden. De vraag is of dat gaat helpen misbruik terug te dringen. Je moet. Je hebt geen keuze lichamelijk gezien. En je weet verstandelijk, ik moet dit niet doen, ik moet nu echt stoppen. Maar op de een of andere manier, dat is zo sterk. Ik kan het haast niet uitleggen hoe het is, want het is echt, het is niet te weerstaan, zo gezegd. Ja, ik was zwaar overwerkt en ik zocht naar een manier om energie te krijgen en om mij opgewekt en door te kunnen. Toen heb ik gegoogeld en ik ben uitgekomen op 3-MMC als een middel wat gewoon legaal was en wat gewoon overal te koop was. Ik ben gaan googlen waar in de buurt een smartshop zat. En daar heb ik gewoon gevraagd. En die zeiden, oh ja, joh, dat hebben we wel. Hoeveel wil je hebben? Ja, de negatieve bijeffecten waren uiteindelijk niet slapen. Alleen maar meer gaan gebruiken. Continu hogere dosissen. Geldproblemen. Gezondheid wat achteruit ging. Afvallen. Niet meer eten. Ik heb geld gestolen van mijn toenmalige werkgever om maar aan 3MMC te kunnen komen, om maar te kunnen gokken, om maar door te kunnen gaan. Ik heb gelogen tegen mijn vrienden, tegen mijn familie, ja, eigenlijk tegen alles en iedereen. En dat is voor mij in nuchtere toestand onvoorstelbaar. Dat zou ik nooit kunnen. Dit was Remco, verslaafd aan 3MMC. 3MMC is een NPS, een nieuwe psychoactieve stof. Gebruikers snuiven zich naar een droomwereld. Maar landen in de kille werkelijkheid is moeilijk. 3MMC is extreem verslavend. Maar het is volkomen legaal. En het is overal. Politie en verslavingszorg maken zich grote zorgen over de opmars van een nieuw soort synthetische drugs, 3MMC. De druk 3MMC, dat staat voor 3-methylmetcatinone. Het spul is makkelijk verkrijgbaar, want het is legaal. Maar over de bijwerkingen is nog maar weinig bekend. Het is een vrij nieuwe stof die de afgelopen jaren steeds bekender is geworden. De druk wordt vooral door jongeren gebruikt en kent risico's. Het aantal incidenten is de afgelopen jaren flink gestegen. 2 gebruikers overleden tot nu toe aan 3MMC en 15 sterfgevallen worden in verband gebracht met het gebruik van 3MMC. Laura Hondenbrink van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum verzamelt en beantwoordt vragen over 3MMC-vergiftigingen van artsen uit het hele land. Vorig jaar waren dat er 64. Ja, we zien dat onverminderd doorgaat. Dus we zitten ongeveer al op dat niveau van vorig jaar. En we zitten nu halverwege het jaar. Dit is wat er precies gebeurt als je 3MMC neemt. Wat je ziet is dat vooral dopamine en noradrenaline heel erg toenemen. Maar ook serotonine. En als dopamine toeneemt, dan geeft dat een stimulerend effect. Dan kun je heel erg euforisch doorvoelen bijvoorbeeld. Maar als je daar te veel van hebt, kan het bijvoorbeeld weer leiden tot een hoge temperatuur. En dan kan je dus een vergiftiging krijgen waarbij je dus hele nare effecten kan gaan zien. Als een hele hoge hartslag, hele hoge bloeddruk. Maar in ernstige gevallen zie je bijvoorbeeld ook epileptische aanvallen. Dat zijn de symptomen. Maar wat is het effect op de langere termijn? Depressieve klachten en slechte concentratie. Eigenlijk wordt het denkvermogen gewoon verslechterd. Problematische gebruikers raken vaak verslaafd en moeten afkicken in een kliniek. Zoals ook Remco. Op dat moment heb ik contacten gelegd met Solutions. Dat is een verslavingskliniek. In eerste instantie dacht ik nog dat ik het gewoon alleen kon door middel van een ambulant traject, wat dus 1 keer in de week daar naartoe gaan betekent. En dat ik dat wel kon volhouden. Maar ja, uiteindelijk lukte dat niet. En was ik al zover afgezakt, zogezegd, dat mijn werkgever ook erachter kwam dat ik dus geld had gestolen en mij op staande voet heeft ontslagen. Ja, en vanaf dat moment was het out in the open voor iedereen om mij heen. En zat ik ook binnen een week echt in een kliniek voor een opname. De behandeling bestaat in eerste instantie uit detox. Dus als ze bij ons binnenkomen, dan kijken we wat ze lichamelijk en geestelijk nodig hebben. En bij 3MMC, omdat het een stimulerend middel is, kan ik me voorstellen dat dat vooral is slapen. En dan gaan ze over naar het behandelcentrum, waar ze dan 4 weken intensieve klinische behandeling krijgen. En dat is lastig als je een gast van 22 voor je hebt zitten die aan de 3MMC zit en gaat vertellen van ja, hij mag ook niet meer blowen en niet meer. Ik vind het heel moeilijk voor te stellen. Mm. Ja. En dat is ook de reden waarschijnlijk waarom veel jongens toch na een tijdje weer terugkomen, omdat ze toch nog eens willen proberen. Ik denk dat het voor mij, ja, het voelt als een hele waardevolle levensles. Maar ik had die levensles liever gehad zonder dat ik al die mensen om me heen pijn heb gedaan. Want ik denk dat dat wel het ergste is voor mij. Dat als ik naar de mensen om me heen kijk, dat ik weet, oké, die heb ik zoveel pijn gedaan, ze gaan me nooit meer volledig vertrouwen. 3MMC wordt ook wel poes genoemd en soms ook miauw miauw. Het is een designerdruk. Dat betekent dat de natuurlijke werking van in dit geval kat, de bladeren van een roesopwekkende plant, nagebootst is in een laboratorium en in poeder of pilvorm op de markt komt. En het is volkomen ingeburgerd onder jongeren. Het ringt wel een belletje, want ik heb wel huisgenoten die enthousiast bezig zijn, zeg maar. Ja, wel wat gehoord, maar vooral negatieve verhalen. Ik heb het ook wel eens gebruikt. Volgens mij hangt er bij ons op het toilet ook als je kan het laten testen, toch? En dan krijg je een briefje mee en dan die briefjes die hangen op het toilet bij ons. Ja, ik vond het een beetje een chille combo van geluksgevoel, wat energie. Ik heb er wel eens bij gezeten als stripzitter. Dat is heel grappig om te zien. Dat is eigenlijk iemand die erbij zit, die gewoon niks, lekker aan de water zit. En die er is voor als er iets gebeurt. Dus ik begrijp wel dat het relaxed en verslavend kan zijn. Want bij pillen is het vaak dat je helemaal de kloten bent. De dag erna niks meer kan. Dus dat wil je ook niet dagelijks gebruiken. Maar het is heel gevaarlijk. Vooral voor kinderen die niet begrijpen hoe dat werkt. Je kan het online bestellen. Dus het is juist die designdrugs. Dat is denk ik super gevaarlijk. Omdat daar juist geen onderzoek naar is gedaan. En daar juist na dus een jaar of 3, 4, 5. Wanneer de grote getallen gebruikt wordt. Dit soort conclusies uitgetrokken kunnen worden. Zoals dus dat 3MMC nu super verslavend is. En kids er helemaal kapot aan gaan. 3MMC is nu nog legaal. Binnenkort wordt het verboden omdat het gebruik uit de hand loopt. Maar 3MMC bestaat al jaren. Dus waarom heeft het dan zo lang geduurd voordat er een verbod op kwam? Elke klik die wij horen, is dat één pil? Ja. En dit apparaat zorgt ook nog dat continu die stempel of die pil naar de zijkant valt en dat er weer nieuw poeder in komt. Ja, dus we horen ongeveer een klik per seconde, is 60 per minuut, is 3600 pillen per uur met dit ding. Ja. Marloes Lippens van de politie Oost-Brabant leidt ons rond in het proefdrugslab van de politie. Gevuld met in beslag genomen apparatuur uit echte drugslabs. Dus we hebben verschillende opstellingen hier. Dus zo zien we hier wat ketels die dan nauw opengemaakt zijn. Ook zodat je erin kan kijken wat er dan daadwerkelijk in zit. De drugs die uit Nederlandse drugslabs komen zijn designerdrugs. Het zijn verbouwde en doorontwikkelde versies van geneesmiddelen die door de farmaceutische industrie ontwikkeld zijn. Soms al tientallen jaren geleden. Zoals amfetamine, speed. De belangrijkste grondstof daarvan is BMK. Dus je krijgt een vast materiaal binnen, je zet dat om met zuren naar uiteindelijk BMK of PMK. BMK, PMK zijn precursoren. Die heb je nodig om drugs van te maken. Maar in Nederland kun je ze niet krijgen anders dan met een vergunning. En dat gaat niet. BMK's zijn de basisstoffen voor amfetamine. Ze worden ook wel precursoren genoemd. Ze worden massaal geproduceerd in China. Oorspronkelijk voor de medicijnenindustrie, maar ook voor het illegale circuit, zegt de Tilburgse hoogleraar criminologie Twans Papens. Op een gegeven moment zijn er toch maatregelen getroffen, met name door China, om de export van die middelen wat beter te gaan controleren. Die stonden natuurlijk al wel op lijsten van verboden stoffen. China is dat beter gaan controleren en vervolgens zag je dus ook schaarste ontstaan in Nederland. En daalde het aantal laboratoria wat gevonden werd, dat daalde echt substantieel een aantal jaren. Dus dat was een maatregel die werkte. Maar drugscriminelen zitten niet stil. Ze vinden razendsnel nieuwe stoffen om de verboden grondstoffen mee te vervangen. De zogenaamde pre-precursoren. Vertelt politieonderzoeker Shanna Meelbaum. Ja, op het moment dat Nederland eigenlijk heel succesvol was om die productie in halt toe te roepen, hebben ze de toevoer van grondstoffen weten stoppen die vanuit China kwam. Dus die grondstoffen zijn verboden gemaakt op dat moment. En wat criminele netwerken hebben gedaan, die hebben eigenlijk een andere manier gevonden om ook die grondstoffen te maken. Dus we noemen dat pre-precursoren, dus eigenlijk grondstoffen om die grondstoffen te kunnen maken. Ja, en toen kon de productie eigenlijk weer doorgaan. Ja, er zijn natuurlijk gewoon heel veel stoffen die de ingrediënten bevatten die je kunt gebruiken voor het maken van die synthetische drugs. Ja, criminelen kwamen er eigenlijk vrij snel achter dat bepaalde stoffen die op dat moment gewoon nog volkomen legaal verkrijgbaar waren, dat ze die dus ook konden gebruiken. Vergeet niet dat heel veel van die precursoren ook gewoon gebruikt worden in heel veel van die chemicaliën in de legale economie. Ja. En tegelijkertijd weten we dat er ook heel veel deze kant op komt die alleen maar bedoeld zijn voor als grondstof voor synthetische drugs. Zegt Max Daniel, landelijk portefeuillehouder synthetische drugs bij de politie. Hij zegt ook dat de soms moeizame betrekkingen met China een effectieve drugsbestrijding in de weg zitten. We zijn in Nederland een rechtsstaat. We hebben hele duidelijke principes met wie we wel en geen zaken doen en onder welke voorwaarden. Dat weten criminelen ook. China is een van de landen waar wij niet volledige openheid van zaken geven als het gaat om samenwerken op crimineel, op opsporingsgebied. Omdat zij anders omgaan met hun strafzaken als dat wij dat doen. Nou, dat bemoeilijkt het voor ons om samen te werken met zo'n bronland als het gaat om de import van pre-precursoren en precursoren. En tegelijkertijd is dat voor criminelen een mogelijkheid om relatief eenvoudig toch nog aan je middelen te komen. En zo ontstaat er een kat-en-muisspel tussen politie en criminelen. Iedere keer als een precursor of een pre-precursor verboden wordt, wordt er een nieuwe gevonden, zegt onderzoeker Shanna Meelbaum. Ja, dus er is gewoon gezocht naar, hoe kunnen we dat eigenlijk op een andere manier fabriceren? Dat is gelukt, met bijkomend nadeel dat een veel langer ketenproces is, wat ook weer extra afval oplevert. Dus het probleem is eigenlijk groter geworden daardoor. Voor de aankoop van de grondstoffen is een netwerk van zogenaamde facilitators opgezet. Bedrijven of legale functies die dienstverlenend zijn aan de echt criminele opdrachtgevers. Dat er bedrijven waren die bijvoorbeeld die de chemicaliën verzorgden, maar ook bedrijven die bijvoorbeeld de ketels maakten. Het zijn dus ook allemaal klikken die je weer hoort. Alleen doordat het veel meer klikken zijn, volgt het elkaar veel sneller op. En heb je dus ook een veel hoger rendement aan de achterkant. Want hier zien we een stuk of 10, 15 stempels. Hè, die steeds. Ja, klopt. En dit zijn apparaten die bijvoorbeeld uit China besteld worden. Niet alleen de precursoren veranderen steeds. Ook de drugs die ermee gemaakt worden, krijgen een nieuwe naam. 4FA, 3CB, 3MMC. Allemaal gecreëerd door kleine ingrepen in de moleculaire structuur, zodat iets nieuws ontstaat dat nog niet op de opiumlijst van verboden middelen staat. 3MMC is een nieuwe psychoactieve stof, NPS, ook wel designerdrug genoemd. Dit is Laura Smit-Richter. En het is een zogeheten catinon. Dat is een stofgroep. Zij werkt bij het Drugs Informatie en Monitoringssysteem van het Trimbos Instituut. Er zijn heel veel soorten catinonen. En ik denk de meest bekende daarvan is bijvoorbeeld 4MMC, mefedrone. Maar bijvoorbeeld ook een stof als methylone en vele andere ook nog. Daar heb je het al. 4MMC, dat is een drug die in 2012 verboden werd. De producenten stapten na een kleine chemische ingreep soepeltjes over op 3MMC. En dat wint nu snel aan populariteit. Want het is volkomen legaal. Nou, hier zijn dus een stuk of 7 webshops. Hier bijvoorbeeld Sterrenstof BV. Met collega Anne Mulders struinen we het internet af. En gerund door 2 25-jarige jongens, netjes ingeschreven bij de KVK, heb ik gecheckt. Op zoek naar webshops die 3MMC verkopen. 3MMC kopen, Flowstof Lab, Home Chemistry, 3MMC winkel. Nou. Daarvoor hoeven we niet lang te zoeken. Wat een hoop, hé. Ja. Als je nou eens doorklikt naar die Sterrenstof BV. Oh, hier staat: wij werken uitsluitend met labgeteste producten en daarom staat de kwaliteit van onze producten, waaronder 3MMC, hoog in het vaandel. Oelala. Nou. Oh kijk, en hier onderaan kun je dus ook een review achterlaten. Max Maximus, wat zegt die? Ja, nou kijk, om 3:00 's middags besteld en volgende dag in huis met track and trace. Top service, zegt hij. En de onderzoekschemicaliën zijn top. Leuke avond met de telescoop gehad. Oké, dus dit spul mag niet verkocht worden om in te nemen, maar wel om research mee te doen. Dus iedereen koopt dit als research chemical. Deze is interessant. Poes Express. Hier, topkwaliteit voor een zeer scherpe prijs. Er staat zelfs een nummer bij. Even bellen? Ja, laten we doen. Goed. Hoi, hoi. Hey, hallo. Je spreekt met Sander Bartling van Pointer. Hoe begin je zoiets? Waar haal je dat spul dan vandaan? Je zoekt op internet en je zoekt andere webshops. En sommigen hebben er dan bij staan dat ze ook groothandel doen. En op die manier rol je daar een beetje in dan. En dan zoek je gewoon uit van nou, wie is het goedkoopst, wie is het best enzovoort. Het is gewoon een uurtje rondbellen en je hebt de leveranciers wel te pakken, zeg maar. Je hebt zeg maar online brokers die gewoon een grote hoeveelheid en dit allemaal verkopen. En ja, en het wordt meestal geproduceerd in landen of staten waar het gewoon legaal is. En dan is het gewoon een kwestie van dat het gewoon ja, rechtstreeks verzonden wordt. En dan is er niets aan de hand. Dan is het gewoon helemaal legaal. Van productie tot aan verkoop, zeg maar. Dus dit komt kant en klaar uit China? Ja. Ik vind het wel belangrijk dat de kwaliteit natuurlijk wel goed is. Dus ik krijg er altijd een certificaat bij dat het getest is. Want ja, je wil natuurlijk geen reacties hebben dat het niet goed is. Nee, dat snap ik. En dat certificaat, is dat dan in Chinees of in het Engels? Ja, dat is in het Engels. Maar er zit wel een Chinese stempel op. En vertrouw je dat ook, of niet? Ja, op zich wel. Want als ik gewoon kijk naar de reacties die ik krijg, dan dat komt wel aardig overeen met zeg maar de stempel. Veel van die aanbieders die zeggen online van let op, dit zijn research chemicals, zijn niet voor consumptie. Ja. Zeg jij dat ook of zeg jij gewoon dit zijn drugs? Nee, ik zeg niet dat het drugs is. Want als je dat zegt, dan ga je het als geestverruimend middel verkopen en dan mag het niet. Dus ja, wat mensen ermee doen, moeten ze zelf weten. Ik vraag me dan altijd af, wat voor research moet je daar dan mee doen? Ja, dat is een goede. Dat is een hele goede. Kan ik ook weinig antwoord op geven. Maar ja, experimenteel, je kunt testen hoe puur het is. Je kunt het ook als experiment een keer gaan gebruiken. Maar ja, op cavia's of zo? Ja, nou ja, goed. Je kunt het invullen zoals je wil, denk ik dan. En dan toch nog even die gewetensvraag. Heb je nooit een drugsdealer gevoeld? Nee? Nee, heb ik niet. En als je dan leest dat jongeren verslaafd raken aan 3MMC? Ik heb eigenlijk nooit echt klachten over dat het slecht gaat. Ik heb wel eens een keer gehad dat iemand mij belde. En dat het ging om een afkikprogramma, zeg maar. Een ontwenningsprogramma. Nou, of ik daar wel gewoon voor kon leveren en dergelijke. Ja, dan, natuurlijk kan dat. Kijk, dat gaat je natuurlijk wel aan het hart van, nou ja, dat is toch jammer dat iemand daar verslaafd aan geraakt is. Maar ja, goed, uiteindelijk moet zo iemand daar ook weer afkomen. En ja, om het allemaal maar te verbieden, dat lijkt mij niet de oplossing. En belden ze dan van een verslavingskliniek? Als een soort van... Nee, volgens mij was het de moeder. Oké. Okay. Die wou dat haar zoon ging, haar zoon was aan het afkicken van 3MMC, zeg maar. En of ik dan wel leveren. Nou goed, dan geeft het je natuurlijk wel een goed gevoel dat zo iemand 3-4 keer bestelt en daarna niet meer. En dat de hoeveelheid steeds kleiner werd. Dit is zo'n plek. Ja, hier zitten jongeren wel eens te gebruiken. Jongens zijn aan het zweten, aan het trillen. Ik heb een jongen getroffen die heel angstig was. Jeugdagent Michael Boomkamp. Ja, we hebben in ons werkgebied al 2 incidenten gehad waarbij jongeren in het ziekenhuis belanden. Door het gebruik van miauw miauw. Trok in november vorig jaar aan de bel over het gebruik van 3MMC in de gemeente Aalten in de Achterhoek. Op dit moment is 3MMC, dan wel miauw miauw poes, gewoon een ontzettende hype hier. En het is het meest ernstige dat het gewoon legaal verkrijgbaar is via internet. Ja, dat was echt zo erg. Wethouder onderwijs en jeugdzorg Hans de Lindert is zich rot geschrokken. Als op een gegeven moment de jeugdagent tegen mij zegt, Hans, we waren net op tijd, dan krijg ik bijna te plekken nu, als ik het nu zeg, krijg ik weer kippenvel daarvan. Dus ja, ik denk dat het echt zo erg was. Erg genoeg om dit noodsignaal echt te doen uitgaan. Er werden zelfs 3MMC-flyers onder de jongeren van Aalten uitgedeeld, zegt de wethouder. Ja, en een bepaalde website waar je deze dingen kan bestellen. En dan komt, ik wil niet zeggen dat het met hetzelfde busje als de bol.com en de Zalando meekomt, maar het is het, in diezelfde categorie valt het. En dat is natuurlijk heel schrijnend dat het legaal is. Want veel mensen, jeugd ook, ziet legaal als een soort synoniem voor niet schadelijk. Want immers, ik kan het legaal kopen. Dus slecht zal het wel niet zijn. De burgemeester schreef alle ouders een brief, startte een voorlichtingscampagne en vroeg samen met andere burgemeesters in Oost-Nederland in een brandbrief aan minister Grapperhaus om een verbod op 3MMC. En dat kreeg hij. Dit najaar wordt 3MMC verboden. Eindgoed, al goed. Of niet? Nee, was het maar zo simpel, zou ik bijna zeggen. Het zou heel mooi zijn geweest als dat je iets op de opiumlijst zet en dus verbiedt dat daarmee het probleem voorbij is. Er kan ook weer een variant bedacht worden. Een ander stofje met een soortgelijk effect waarmee je vervolgens het verbod omzeilt. En precies om dat te voorkomen is er al een tijdje wetgeving in de maak die niet alleen specifieke drugs verbiedt, maar ook hele stofgroepen. Dus in dit geval alle drugs waar de werkzame stof katinon in zit, zoals 4MMC, 3MMC en het inmiddels ook al beschikbare 2MMC. Maar die wetgeving staat pas gepland voor 2022. Hij ligt al een tijdje klaar, maar de handhaving zal veel extra politiewerk opleveren, waarvoor nog geld moet worden gezocht. Terwijl zo'n wet in België bijvoorbeeld al jaren bestaat, zegt commissaris Mark van Coyy, drugsbestrijder van de federale politie in België. We hebben in september 2017 is er in België een aanpassing geweest van de drugwetgeving, waarbij dat NPS, dus de nieuwe psychoactieve stoffen, gereglementeerd werden. En dus we hebben eigenlijk wel een wet die voorziet dat bepaalde producten, stoffen, onder andere die 3MMC, verboden zijn, illegaal zijn. Is dat nu een reden dat beperkt blijft in België? Het zou kunnen. Er zijn best heel wat Nederlandse websites. En dat komt omdat Nederland nog niet die specifieke regelgeving heeft zoals wij in België. En dat vind ik eigenlijk wel een vreemd verhaal. Dat nog altijd mogelijk is dat die websites gewoon die producten kunnen aanbieden en dan gewoon kunnen opsturen. Der glückliche Umstand, den wir haben in Deutschland auch jetzt dieses neue psychoactieve stoffen gesetzt. En in Duitsland hebben ze ook niet stilgezeten, zegt Andreas Heitzig, drugsbestrijder van de recherche van Noord-Rijn-Westfalen, de Duitse deelstaat die grenst aan Nederland. Wo mehrere Stoffgruppen unter dieses Gesetz fallen. Daar is vergelijkbare wetgeving al sinds 2016 van kracht. So aus meinem Gedächtnis haben wir jetzt noch nicht so viel Vorfälle mit 3MMC gehabt. Heitzig kan zich weinig incidenten met 3MMC herinneren. Dus terwijl wetgeving in het buitenland al jaren van kracht is, moet die hier nog ingevoerd worden. In België hebben ze last van de legale Nederlandse 3MMC. Heeft die legale status een aanzuigende werking? Laura Smit-Richter van het Trimbos Instituut denkt van wel. Nou, wat natuurlijk wel mogelijk is, is dat webshops zich daarom ook in Nederland vestigen. Omdat ze dus hier vanuit legaal bepaalde stoffen kunnen aanbieden. En de vraag is dus inderdaad dat op het moment dat in Nederland de generieke wetgeving in werking treedt, waar ze dan naartoe uitwijken. De Tilburgse hoogleraar criminologie Twans Papens gaat nog een stap verder. Hij denkt dat de overheid het risico loopt zelf een criminele markt te creëren door trage wetgeving. Want dat is al eerder gebeurd. Met ecstasy. Dat was in Nederland ook nog een paar jaar langer legaal dan in de omliggende landen. Ja, en dan zie je inderdaad wel dat half Europa hier die pillen komt bestellen. En vervolgens ontstaat er een afzetmarkt. Je hebt contacten met afnemers in het buitenland. Waardoor het ook aantrekkelijk wordt om het dan vervolgens illegaal te gaan produceren. En dat is natuurlijk ook een van de dingen die destijds is gebeurd. Maar faciliteert het overheidsbeleid dan niet juist de opkomst en het voortbestaan van die synthetische drugs? Als je dat soort inschattingsfouten maakt, ja, dan creëer je eigenlijk gewoon zelf een criminele markt. Als je dat niet op dezelfde snelheid aanpakt dan de landen om je heen. Criminele markt gecreëerd door trage wetgeving. Per 1 oktober dus alsnog verboden 3MMC. De reportage was van Anne Mulders en Sander Bartling. Voor het eerst heeft een wetenschappelijk rapport een verband gelegd tussen de vervuiling in Wijk aan Zee en de uitstoot van Tata Steel. Wat betekent dat voor de discussie rond de grootste vervuiler van Nederland? Straks de verslaggever van het Noord-Hollands Dagblad, die daarover het dossier al jaren volgt. En zometeen praten we over het tekort aan sociale huurwoningen. Eerst gaan we nog even naar Marcella Mesker. Die volgt de wedstrijd van de zandschulp Schwartzman in New York. En het is best spannend, want die zandschulp is goed aan tennissen. Ja, zeker. 6-3, 6-4. En het was 4-2. De zesde game van de derde set ging naar Van de Zandschulp. Hij brak de service van de Argentijn Diego Schwartzman. Maar de game daarna, voor het eerst in de wedstrijd, werd Van de Zandschulp zelf gebroken. Dus het is inmiddels 4-3 en Schwartzman serveert weer. Dus het kan gelijk komen. En zo zie je maar, dan ben je heel dicht bij de winst. Maar ja, dan gaan de gedachten misschien toch ook even wat dwalen. Misschien denken aan een mogelijke kwartfinale plaats. En ineens een dubbel foutje. En ineens twee voorhands in het net. Die hij de hele wedstrijd goed had geslagen. Dus even concentratieverlies bij Van de Zandschulp. Dat kost hem zijn service game. En dat betekent dat Diego Schwartzman weer terug is in deze derde set. En dat het dus razend spannend blijft. Het is dus 4-3 nog steeds voor Van de Zandschulp. Maar Schwartzman serveert. 2-0 lijkt de Nederlander, dus nog steeds heeft hij de beste papieren. Maar wat is dus dat laatste stukje het moeilijkst? Om over de streep te komen, dat lijkt toch altijd lastiger dan je denkt. Wat zie je aan Van der Zandschulp? Zie je ook iets aan zijn gezicht wat die concentratie betreft? Nee, hij is super onderkoeld. Daar staat hij ook onbekend. Toont altijd weinig emotie. Die heeft hij natuurlijk wel. Hij is een beetje introvert. Maar ja, zijn tennis spreekt de boekdelen. Want ja, dat is flamboyant. Hij speelt geweldig. Goed tennis. Leuk om naar te kijken. En Schwartzman is gefrustreerd. Want ja, hij dacht, hey, vierde ronde, nummer 117 van de wereld. Dat is een lekkere loting. Dat moet lukken. Qualifier Van der Zandschulp. En hij staat dus dik en dik achter. Hij wordt gedomineerd door de Nederlander. Dus Van der Zandschulp is heel rustig. Ik denk dat hij hier ook wel overheen komt, deze tegenslag. Maar Schwartzman is meer en meer gefrustreerd. Want ja, die staat met de rug tegen de muur. We horen straks meer van je, want dit zouden dus de laatste games kunnen zijn die Van der Zandschulp naar de winst brengt. Pointer met Niels Heidhuis. Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Mensen moeten soms wel 10 jaar ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een huis. Tegelijkertijd zijn veel gemeenten huiverig om veel sociale huur te laten bouwen. Dat speelt onder meer in de zogeheten regio Haaglanden. Inge uit Zoetermeer moest na haar scheiding op zoek naar een huis waar ze met haar kinderen kan wonen, maar zwerft nu van adres naar adres in afwachting van woonruimte. Ik heb 1 week in Gorinchem gewoond bij mijn moeder. Dat is een uur rijden hier vandaan, dus ook een uur van de school vandaan. Daarna ben ik 6 weken in een vakantiehuisje geweest. Ik heb 3 weken in een hotel gewoond. Toen 5 weken bij een collega. En nu zit ik weer in een vakantiehuisje. Voortdurend ben je bezig met, oké, ik heb nu een plekje. Waar ga ik straks heen? Dit is een tijdelijke plek, zeer tijdelijk. Weken gaan heel snel. Waar kan ik daarna heen met mijn kinderen? Hoe kan ik hen een dak boven hun hoofd brengen? Dit is een fragment uit onze tv-uitzending van morgen. Maar we praten er nu alvast over door met hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, Peter Boelhouwer, en Jeffrey van Gils, fractielid van de VVD in Zoetermeer. Hartelijk welkom. Meneer Boelhouwer, u komt ook uit de regio Haaglanden, waar Zoetermeer onderdeel van is. Hebben ze daar een probleem? Ja, niet alleen in Haaglanden. Het is in de hele Randstad en ook delen van Brabant en Gelderland. Het is overal is het heel krap. Dus maar je moet zeggen dat de Zuidvleugel, dus dat deel van Rotterdam, dat is naar verhouding nog iets minder druk. Maar name als je richting het noorden gaat, richting Utrecht, Amsterdam, daar is de druk nog groter. Ja, op de vraag eigenlijk is daar groter naar sociale huurwoningen? Of ja, überhaupt naar woningen? Ja, algemeen naar woningen. Dan kijk dat uitzicht in de sociale huursector dan in wachtrijen. Hè, dat, maar in de koopsector zie je dat in hele hoge koopprijzen. En in de particuliere huursector ook in hoge huurprijzen. Dus ja, we hebben een officieel, de ABF in Delft berekent tekort van rond de 280.000 woningen. En dat gaat de komende 2 jaar verder oplopen. Dat is al vrijwel zeker. En alleen als de productie inderdaad hoger wordt, dan kunnen we dat in de loop van de jaren gaan inlopen. Maar het tekort is enorm. Ja. Is er genoeg aandacht voor het bouwen van sociale huurwoningen in die regio? Nou, steeds minder. Wat je ziet is dat een aantal gemeenten, Zoetermeer doet dat onder andere, maar ook Delft en Rotterdam, die zeggen ja, wij hebben naar verhouding al behoorlijk veel sociale huurwoningen. Dus laten die regiogemeenten nou ook eens wat doen. En dat is op zich niet onredelijk, denk ik. Alleen, ja, die doen dat niet. En die bouwen vooral in de vrije sector. En dat is een probleem. En wat we nu ook zien, en dan kan Jeffrey misschien straks aangeven ook wel, is dat er in toenemende mate wat ik noem nep sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat zijn woningen door beleggers. Ja. En die zijn duur. Hè? Dus betaalt daar de maximale prijs voor heel weinig vierkante meter. Zijn na 10, 15 jaar gaan ze naar de markt. Dus dat zijn eigenlijk geen sociale huurwoningen. We zullen daar komen zo meteen inderdaad op. Maar u zegt iets over, er wordt inderdaad te weinig gebouwd. En dat is een algemeen probleem. Dat speelt dus ook in die regio Haaglanden. Ja, dat speelt zeker ook in Haaglanden. En Den Haag heeft daar natuurlijk echt een fors probleem. Hè? Want die worden aan alle kanten ingekaderd door buurgemeentes en door de zee. Dus die hebben ook heel weinig mogelijkheden om te bouwen. Nou, Zoetermeer is zelf ook al bijna volgebouwd. Dus daar is het ook lastig. Ja. Randgemeentes als Lansingerland, die kunnen nog wel wat doen. Maar daar gaat het ook uiterst traag. Waarom gaat dat traag? Hè? Wat belemmert nou het bouwen van sociale huurwoningen? Nou, dat heeft te maken met de hele gebiedsontwikkeling die gaat traag. Kijk, corporaties mogen zelf geen grond meer in eigendom hebben. Ze zijn helemaal afhankelijk van gemeenten en ontwikkelaars. En hetzelfde geldt voor beleggers trouwens. Die zijn daar ook voor een belangrijk deel afhankelijk van. Dus als de plannen vertragen, ja, dan gaan corporaties ook minder woningen bouwen. Om een voorbeeld te geven, de laatste pak een beet 5-6 jaar. Hadden ze ook geld voor. De corporaties waren van plan in Nederland om 20.000 woningen per jaar te gaan bouwen. Mm. Ja, dat is ergens rond de 14.000 per jaar uitgekomen. Ze zijn er zelfs, hebben ze geld overgehouden. En hoe kwam dat? Ja, omdat ze gewoon niet voldoende ontwikkellocaties hebben. Ze zijn maar nu benoemt u het gebrek aan ruimte eigenlijk als probleem. Ja, willen gemeenten het wel? Nou, niet altijd. Hè. Dus het probleem is het de financierbaarheid van die gebiedsontwikkelingen. Daar loopt het spaak. Hè. Er zijn becijferingen dat er misschien de komende 10 jaar, 15 jaar, 30 tot 35 miljard naartoe moet. Ja, gemeentes zien ook vaak geen kans om dat rond te rekenen. Ja, dan is het natuurlijk, wat doe je dan? Dan kun je gaan minder op je sociale huur. Of je kunt je middenhuur wat verlagen. Of nog duurdere woningen gaan bouwen. Dat is wat er nu gebeurt. Gelukkig heeft het Rijk nu die miljard subsidie. Ja. Nou, volgens mij zit er meer niet gekregen, dacht ik. We gaan eens even kijken hoe Den Haag bijvoorbeeld wel. Ja, ja zit in Zoetermeer. Jeffrey van Gils dus van de VVD in de gemeenteraad in Zoetermeer. Hartelijk welkom nogmaals. Even terug naar het voorbeeld. Hè. Waarom kan Inge nou niet aan een woning komen? Ja, kijk, dit is natuurlijk gewoon een triest verhaal waarbij iemand die in een hele moeilijke situatie zit vanuit een scheiding ook nog eens een woonprobleem daarbovenop krijgt. Ja, ik weet haar specifieke casus natuurlijk niet. We hebben in de sociale sector natuurlijk ook hier en daar mogelijkheden voor voorrang. Maar ik weet ook dat die de afgelopen jaren hier en daar zijn uitgekleed. Dus waarom het bij haar niet lukt om op die manier te komen. Ja, ze is een van de velen natuurlijk. Nou ja, klopt. En Peter gaf dat ook aan. Kijk, we hebben een woningtekort over de hele breedte. En het is af en toe wel eens lastig. Ja, wie geef je naar welke woning? Maar uiteindelijk hebben wij gewoon 110 huishoudens voor 100 woningen. Om maar even twee getallen te noemen. Ja, dat maakt niet uit hoe je het verdeelt. Er vallen uiteindelijk altijd 10 mensen buiten de boot. Of 10 huishoudens buiten de boot. Ik denk dat de overheid daar zijn best moet doen. Om ervoor te zorgen dat mensen zijn die dan niet op straat belanden. Of kinderen zijn dat je niet kinderen hebt die in ongelofelijke armoede moeten leven. Maar we horen van meneer Boelhouwer dat het ook wel eens ontbreekt aan wil bij gemeenten. Om door te pakken. Ja, je moet natuurlijk de ruimte hebben. Ja. Nee, ik denk zeker dat er een hoop gemeenten zijn die de wil niet hebben om te bouwen. Ik zit zelf in de gemeenteraad van Zoetermeer. Probeer daar ook echt wel de woningbouwagenda op de kaart te zetten. Ik denk dat er nog geen debat is geweest over de woningbouw bij ons. Waarin we niet hebben moeten pleiten om nog meer tempo te maken. En daar schuurt het vaak gewoon, want dat gaf Peter ook aan. We zitten in Zoetermeer ook aan de randen van de gemeente. Dat betekent dat elke woning die je bouwt in principe in de achtertuin of in de buurt van andere bewoners komt. Ja, dat geeft spanningen, dat geeft verandering. Dat vinden mensen soms eng. Verwachten mensen dat dan niet, als je in Zoetermeer woont, dat er nog uitbreiding komt? Nou ja, het is natuurlijk van oudsher een groeikern van Den Haag geweest. Maar dat is altijd een groeikern geweest waarbij we een weiland aanpakten. En we maakten er een nieuwe woonwijk van. Mm-hmm. En dat is toch een heel ander soort ontwikkeling dan wanneer je in de binnenstad er ineens een flatgebouw bij zet. Ja, maar nu even naar het punt wat Boelhouwer al een beetje naar voren bracht. U gaat wel bouwen, of u laat het ontwikkelen eigenlijk. Projectontwikkelaars gaan ermee aan de slag. En dan is die woning 15 jaar lang sociale huurwoning. Waarom maar 15 jaar? Klopt. Wij hebben in Zoetermeer eigenlijk van oudsher nooit een termijn gehad. We hebben altijd gezegd, ja, een bepaald percentage moet sociale huur zijn. Dat doen we nu nog steeds. In Zoetermeer moet 27% van de nieuw te bouwen woningen moet sociale huur zijn. Huh. En daarbij is vanuit de regionale afspraken is nu naar voren gekomen dat daar een termijn ook aan gekoppeld moet worden. Dat speelde vroeger ook minder toen woningbouwcorporaties dat bouwden. Uit regionale afspraken komt voort dat daar een termijn aan gebonden moet worden. Wat bedoelt u daarmee? Nou, vanuit de regio wil graag dat wij de woningbouw een termijn koppelen aan hoe lang een woning dan onder de zogenaamde liberalisatiegrens verhuurd moet worden. Ja, als een belegger hem gaat ontwikkelen. Ja, en dat is exact wat ik ook nog aan wilde toevoegen. Vroeger speelde dit weinig, want dan waren het de woningbouwcorporaties die de woningen verhuurden. Mm. En die hadden eigenlijk ook niet de ambitie om die ooit boven de liberalisatiegrens te verhuren. Ja, dan praat je dus over de vrije huur, boven de liberalisatiegrens. En ja. Nu is het steeds meer zijn het private ontwikkelaars die op hun eigen grond dus wel aan die eisen moeten voldoen om sociale huurwoningen te bouwen. Waarom, nu klinkt het alsof u er helemaal geen grip op heeft als gemeenteraad. Nou ja, we hebben daar wel grip op. Er zijn projectontwikkelaars en die gaan woningen neerzetten. En het enige wat wij kunnen doen is zeggen, mogen dan nog 15 jaar lang nog sociale huurwoningen in? Maar uw invloed reikt toch verder, neem ik aan. Ja, en daarom hebben wij ook als gemeenteraad gezegd, of tenminste, dit is een besluit wat het college overigens heeft genomen, maar daar werd in de gemeenteraad ook over gehad, dat we die, we hebben die 27% afgesproken. Daarnaast hebben we ook nog een afspraak dat 25% van de woningen de zogenaamde middenhuur moeten zijn, ja, om de doorstroming te bevorderen. En wij hebben dus nu gezegd, 15 jaar moet die woning minimaal onder de liberalisatiegrens verhuurd worden. Mm. Dus moet het sociale huurwoningen blijven. En ja, mijn insteek is toch wel dat over 15 jaar hoop ik dat wij als samenleving een oplossing hebben gevonden voor dat schrijnende woningtekort dat we nu hebben. In Den Haag zeggen ze, dus daar zit u mee in die regio. Dat is een mooie boel. Want dan krijgen wij dus over 15 jaar weer het probleem weer opnieuw op ons bord. Ja, nou, de manier waarop wij dat bijhouden, we maken woningmarktafspraken met de regio over hoeveel sociale huurwoningen erbij moeten komen. Dat zijn zogenaamd netto getallen. Dus dat betekent dat alle woningen die we bijvoorbeeld afbreken of die worden gerenoveerd of die dus niet meer een sociale huurwoning zijn omdat ze te duur worden, daar maken we afspraken over hoeveel erbij komen. Dus als wij afspreken met de regio dat er 2000 sociale huurwoningen bij komen, dan komen er 2000 sociale huurwoningen meer dan er nu zijn. Maar gebeurt dat in de praktijk ook echt, meneer Boelhouwer? Nou, tot nu toe, wat je zag in het verleden, is dat die afspraken met name door die randgemeentes nooit werden nagekomen. Dus die tekenen bij het kruisje, maar die doen het gewoon niet. En is Zoetermeer zo'n randgemeente? Nee, Zoetermeer heeft altijd juist wel redelijk veel sociale woningbouw gebouwd. Nee, het probleem zit hem trouwens niet, zit hem vooral in dat die beleggers nu die sociale huurwoningen gaan bouwen. En tot normaal gesproken doen corporaties dat. Die willen dat ook graag in Zoetermeer. Nu zegt de gemeente, nee, dat kunnen ook beleggers kunnen dat prima. Dus dan krijg je dus hele kleine woningen voor een hele hoge prijs. Niet geschikt voor grotere, of überhaupt voor gezinnen niet geschikt. En ze zijn na 15 jaar ook nog eens weg. Dus dat moet je eigenlijk helemaal niet willen. Maar die worden wel tijdelijk meegeteld. Ja, die worden geloof ik voor de helft. Telt de provincie ze nu mee. Het is een hele rare geschiedenis. Dan wordt het toch heel ondoorzichtig. Ja, is het ook. En dat moet je ook absoluut niet doen. Meneer Van Gils, dus ja, het zijn kleine woningen, die mogen eigenlijk niet meetellen. Nou, niet omdat ze klein zijn, maar ook dat. Maar ja, ook dat je ze kwijt bent na verloop van tijd. Ja, precies. Beide punten. Ja, dus als je zeg maar het huidige beleid zou voorzetten, dan moet je over 15 jaar, dan zouden die woningen afvallen. Moet je ze dus weer opnieuw toevoegen. Ik denk ook dat prima werkt. Die woningen die verdwijnen natuurlijk ook niet. Dat is ook een toekomstige input van nieuwe middendure huurwoningen. Ja, dat wordt op termijn, u wil zeggen, die kleine hokjes. Ja, die worden nog duurder. Die worden dus op termijn dure. Ik hoop dat we op termijn weer een gezonde woningmarkt hebben. Ik hoop dat we over 20 jaar, dat we dan met z'n allen aan tafel kunnen gaan zitten. En hopelijk dat we de Nederlandse woningmarkt weer in balans hebben gebracht. Het is overigens wel goed om te nuanceren dat dit om een woningbouwproject gaat in Zoetermeer, waarbij we ook beleggers die sociale huurwoningen laten bouwen in de hele stad, zijn zeker de corporaties ook nog aan het bouwen. Mm-hmm. Het is niet dat we alleen nog maar beleggers. Maar waarom heeft u dit dan eraan toegevoegd, dit aparte staaltje? Dit is een moeilijkheid die voortkomt uit het feit dat als je in een stad gaat bouwen waar je niet een weiland als gemeente bezit die je kan omzetten naar een nieuwe woonwijk, je vaak te maken hebt met mensen die de grond bezitten. In dit geval is het een oud kantoorpandengebied, waarbij er geen behoefte meer is aan de kantoorruimte. Dus zeggen wij gaan dat gebied transformeren. Ja, maar die grond is niet in eigendom bij de gemeente. Nee, een heel klein deel is van de gemeente. En daar zie je ook dat er meer mogelijkheden zijn om de corporaties te betrekken. Maar ja, daar waar dat niet zo is, moet je daar andere afspraken over maken. Ja, meneer Boelhouwer. Nee, dat hoeft niet. Je kan gewoon via anterieure afspraken noemen dat, privaatrechtelijke afspraken, kun je het gewoon vastleggen. Alleen het probleem zit hier in de financiering. Hè. Ze krijgen die plannen niet rondgerekend. En dan zeggen ontwikkelaars van, nou, als we het nou eens via de beleggers doen, dan kunnen we een hogere grondprijs in rekening brengen, want die woningen zijn kleiner, daar zit een indirecte winst op in de toekomst, dus kan het op die manier wel. Het is niet alleen Zoetermeer, hoor. Het gebeurt ook in Utrecht, in Breda en in meer gemeentes nu. Mm-hmm. We zien dat die gebiedsontwikkelingen, en dat is de entree in Zoetermeer, is een grote gebiedsontwikkeling, binnenstedelijk, duur. Ja, men krijgt hem gewoon niet rondgerekend. En dan gaan men dit soort kunst en vliegwerk uithalen om het dan toch nog te laten slagen. Maar kun je bij wijze van spreken beter iets temporiseren, denk ik nog. Dan dat je, temporiseren? Nou ja, of ik bedoel, wat we nu gaan doen is, we gaan een wijk van 5.000, 6.000 woningen bouwen waarin in de toekomst geen sociale woningen meer zijn. Nou, dat moet je gewoon niet willen. Ja, en dan het idee dat over 15 jaar wel opgelost is? Nou ja, kijk, als we over 15 jaar een evenwichtige woningmarkt hebben, dan hebben we nog een grote vraag naar sociale huurwoningen. Die verhoudingen die veranderen niet heel veel. Dus ja, dat. En ja, meneer Van Gils, dat verandert eigenlijk niet. Dus ook die al, verhouding niet, hè? Nee, nee er blijft altijd behoefte aan sociale huurwoningen. Dus nee, als over 15 jaar die woningen weer verdwijnen. Daar ben ik het mee eens. Ook hier behoeft wel de nuance dat dit is een gebiedsontwikkeling die overigens wel wordt omringd door traditionele sociale woningbouw in de vorm van galerijflats. Die ook worden aangepakt door de gemeente. Dus het is niet alsof wij hier een wijk neerzetten met het idee dat er over 15 jaar alleen maar villa's staan. Of prijzen die niet meer te betalen zijn voor de normale Nederlander. Mm-hmm. Zeker niet. Maar het is, ja, zoals ik net zei, van ja, je moet daar ander soort afspraken over maken. Kijk, aan het einde van de dag, als je een woningbouwplan maakt en niemand kan het betalen, of de rekening wordt niet betaald, dan komen er ook geen woningen. En dan is dit eigenlijk de minst slechte oplossing, zegt u. Maar nou Zeker. Heeft uw fractievoorzitter Rob Duiven in 2015 gezegd, als we zo doorgaan, dan wordt Zoetermeer armer, ouder en dommer. Hij herhaalde die woorden vorig jaar in een debat over de toekomst van Zoetermeer. Dan gaat het dus ook over het bouwen. Het is een uitspraak die hard aankomt bij Inge uit het voorbeeld die we al eerder hoorden, dus in het vorige fragment. Ben ik arm, oud en dom? Ik vind dat zeer kwalijk. Want die geven duidelijk aan van de mensen die het niet redden in de maatschappij, die moeten we niet helpen. Moeten we zorgen dat ze die krijgen. Sorry, maar ik ben een Nederlander. Word je er boos van? Als ik er even lang over nadenk, wel ja. Ik probeer dat zo min mogelijk, want dat helpt mij niet verder. Het brengt me alleen maar meer frustratie bovenop de stress die ik toch al heb. Ja, Jeffy van Gils van de VVD. Het zijn de woorden van uw partij dat Zoetermeer arm, oud en dom wordt als het zo doorgaat. Is dat ook de reden dat u minder sociale huur promoot? Nou, wij hebben in de stad de uitspraak armer, ouder, dommer slaat natuurlijk niet op één persoon. En is zeker niet bedoeld dat iemand daar slechter van is. Of dat je helemaal geen mensen mag hebben die bijvoorbeeld laag opgeleid zijn. Maar wat bedoelt, maar gaat dan, om het wat feit bedoelt de partij dan aan mee? Nou, als je de Zoetermeerse demografie pakt, dan vergrijst de stad. Dus we worden met z'n allen gemiddeld genomen ouder. Mm. Vertrekken een hoog opgeleide jongeren. Vertrekken uit de stad naar onze randgemeente. Dus dan wordt de stad dommer. Daarvan heb je de gemiddelde opleidingsniveau van de stad neemt af. Ja. Iemand die laag opgeleid is toch niet dom? Nee, dit is natuurlijk ook een klein beetje in een debat. Moet je het soms wat harder vertellen of harder brengen dan je het vertelt tegen iemand die. Ja, dit is niet een opmerking naar een persoon. Mensen horen het wel natuurlijk, hè? Ja, dit is maar net hoe je de opmerking uitlegt. Ik heb deze reactie nog niet zo gehad ook. En armer? Ja, de Zoetermeer loopt in de regio bijvoorbeeld achter in de huizenprijzen. En je ziet ook dat bijvoorbeeld waar Den Haag gebieden herontwikkelt. Dat mensen die sociaal-economisch zwakker zijn, dat die daarmee verhuizen naar een stad als Zoetermeer, waar wij relatief veel sociale huurwoningen hebben in de grote woningen. Waar je ook goedkoop nog met een gezin kan wonen. Dus die mix die moet beter in Zoetermeer? De mix in Zoetermeer moet voor de gezondheid van de stad. Want je ziet dat de maatschappelijke voorzieningen onder druk komen te staan. Zeker met de huidige financiële situaties van gemeenten. Als je naar de toekomst kijkt, moet je zeker proberen om de bevolkingsmix van Zoetermeer meer in balans te brengen met die van Nederland. Peter Boelhouwer, wat is er nodig om dit probleem op te lossen? Nou, de formatietafel? Dat zijn natuurlijk gewoon meer woningen en de tijdelijke woningen ook. En bestaande voorraad beter inzetten. Maar eigenlijk en Rotterdam doet dan nog in veel sterkere mate dan Zoetermeer momenteel. Die wil zelfs hun sociale voorraad verkleinen. En die zeggen eigenlijk tegen hun eigen bewoners, ja, voor u is geen plaats hier. Dat is eigenlijk de boodschap die je krijgt dan. En dat is een hele harde. Want ja, nogmaals, er is een enorm tekort. Die regiogemeentes gaan het ook niet opvangen. Dus waar moeten die mensen heen? Ja, nou ja, dat is de vraag. Een deel woont op straat, een deel woont in. En het is eigenlijk, ja, die woonprotesten die binnenkort komen zijn natuurlijk niet voor niets. Nou, er werd vandaag ook al een beetje geprotesteerd, hè, bij het coronaprotest in Amsterdam. Dat ging ook over. Ja, maar ja, het staat in de grondwet, jongens. Artikel 22. Iedereen heeft recht op fatsoenlijke huisvesting, kwalitatief goede huisvesting. We kunnen dat gewoon niet organiseren. Daar moet echt iets gebeuren. Dus er moet veel geld bij, er moeten locaties bij en we moeten tijdelijke woningen gaan organiseren. De regering moet de grondwet weer eens lezen. Ja, dat zou goed zijn. Ja. Op alle fronten. Dank u wel, Peter Boelhouwer en Jeffy van Gils uit Zoetermeer. En we gaan nog even naar Marcella Mesker voor de wedstrijd van de zandschulp Schwartzman. Zitten we in de laatste minuten? Nou, ik vrees van niet. We zitten wel aan het eind van de derde set. Botik dus de eerste twee sets gewonnen. Stond 4-2 voor in de derde set. Maar ja, dan krijg je dat moment dat er misschien toch even een concentratieverslapping is. Want dan denk je, ik ben nog twee games verwijderd van die kwartfinale. Verloor voor het eerst zijn service bij 4-2. Het werd 4-3, het werd 4-4. Kwam nog 5-4 voor. Maar zo even bij 5-5 is Botik van de zandschulp gebroken. Dus Schwartzman gaat nu serveren. kwalificeren voor de derde setwinst. Of dat gebeurt, weet ik niet. Maar die kans is natuurlijk best aanwezig. Dan nog is er niks aan de hand. Want Botik van de Zandschulp staat met twee sets voor. Dus het gaat om drie gewonnen sets. Dus dan moet hij gewoon een vierde set spelen. Maar dat het nu wel heel spannend wordt en moeilijk aan het eind van deze derde set, dat is duidelijk. 6-5 dus voor Schwartzman. Leeuwarden Courant, De Limburger, Vers Beton, Dagblad van het Noorden, Tubantia, Omroep Gelderland en het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Voor het eerst wordt in wetenschappelijk onderzoek het verband gelegd tussen gezondheidsschade en de staalfabriek Tata Steel in Velzen. Kinderen in Wijk aan Zee worden blootgesteld aan te veel zware metalen en kankerverwekkende stoffen die van het Tata-terrein komen. Deze week kwam het RIVM met zijn lang verwachte conclusies. Het RIVM concludeert op basis van dit onderzoek dat de hoeveelheid pak, dat zijn kankerverwekkende stoffen, en metalen die in dat neergedaalde stof zitten, een stuk hoger zijn als je dat vergelijkt met een plek waar geen staalindustrie staat. Ja, daar is het sneu eigenlijk aan het rapport. Het is natuurlijk in 2018 ook al onderzocht wat er in het stof zat. En er is nu geconcludeerd dat het erger is dan toen. Dus ondanks de gouden bergen die Tata ons belooft, het wordt niet beter. Het wordt niet beter, dat was Hans Dellevoet van de Dorpsraad Wijk aan Zee over het rapport bij de NOS. Aan de lijn is Bart Fuik van het Noord-Hollands Dagblad. Hij volgt de kwestie al jaren voor de krant en is in diervoegen ook de Tata-watcher in Reporters NL. Dag Bart. Hoi. Hoe heb jij deze bekendmaking beleefd? Want je volgt het dossier dus al lang. Vond je het baanbrekend? Het was een beetje een hectische week. En het is inderdaad baanbrekend geweest wat het RIVM naar buiten heeft gebracht. Het is overigens vrij onverwacht dat het RIVM toch 2 weken eerder met dit rapport kwam dan aangekondigd. Er werd al 2 jaar op gewacht. In de Eimond was de afgelopen weken grote ophef ontstaan omdat het rapport zo gepland leek te zijn dat het precies na een cruciaal Tweede Kamerdebat over de toekomst van Tata Steel naar buiten zou komen. En dan zou de politiek misschien al tot miljarden subsidies voor het bedrijf hebben besloten zonder deze informatie te kennen. Dat is dus niet gebeurd. Door grote druk van omwonenden heeft de provincie dit rapport toch ongeveer 5 dagen voor het Kamerdebat, dat komende donderdag plaatsvindt, bekendgemaakt. Maar het is niet het eerste. Of een week, sorry. Ja, ja. En daardoor speelt het nu dus in het debat ook een grotere rol. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voordat de link met die staalfabriek werd gelegd? Hè? Want je hebt ook al eens gepubliceerd over GGD-rapporten waaruit dan juist het verband was weggehaald uiteindelijk. Ja, je moet weten, er worden al tientallen jaren onderzoeken gedaan naar gezondheid van omwonenden en uitstoot van Tata Steel. Maar die zijn nooit echt bij elkaar gebracht. Al in 2009 deed het RIVM een heel uitgebreid onderzoek naar een alarmerende uitzending van Zembla. Uit al die onderzoeken die toen werden gedaan, kwam niet dat de fabriek schadelijk was voor de gezondheid van omwonenden. Het verband tussen de veel vaker ongezonde inwoners en de staalfabriek kon wetenschappelijk niet worden aangetoond. En wat Tata zelf jarenlang tegen mij zei, op zo'n loten deeltje dat ergens wordt aangetroffen, daar zit geen plakketje op gemaakt bij Tata Steel. Dus heel erg lang hebben de fabriek en overheden naar andere vervuilingsbronnen gewezen als oorzaak voor de ongezondheid van de Eimonders. En toch, de ongezonde leefstijl hebben ze naar gewezen. Ja, mensen zouden iets meer roken dan, of iets meer roken dan gemiddeld, komt bijvoorbeeld voor daar. Hè? Dus dat is dan. Ja, ze hebben ook gewezen op een lagere sociaal-economische status en dat rookgedrag. Daar heeft de milieubeweging zich overigens al jaren tegen verzet. Want hoe moet je nou verklaren dat er in sommige wijken van Beverwijk 50% meer longkanker is dan het landelijk gemiddelde? Dat kan niet worden verklaard uit het aantal rokers. Nee. Maar ook in dit rapport is niet alles onderzocht, alle gezondheidsschade die Tata Steel zou kunnen veroorzaken. Zelf bijvoorbeeld had ik misschien eens verwacht over lood in bloed. Ze hebben geen bloedonderzoeken gedaan. Er is ooit eens een keer door de Tata-directeur zelf voorgesteld om urinemonsters te nemen in de omgeving. Daar hebben ze ook een beetje om gelachen bij de GGD. Dit soort onderzoeken, dat zou je misschien wel kunnen doen bij personeel van de staalfabriek zelf. Dat moet overigens, het is niet eens een verplichting, maar het personeel van de kooksfabrieken, die moet regelmatig urinemonsters laten checken om te kijken of ze niet te veel paks in hun bloed hebben. Dat is al staande praktijk bij de fabriek zelf. Ja. Maar in de omgeving, daar hebben ze dat niet gedaan. Domweg, omdat op basis van dat soort deposities in het bloed of in de urine die je aantreft, niet echt een link kan worden gelegd met die staalfabriek. En die paks die jij noemt, dat zijn dus die zeer verontrustende stoffen die er dus van het terrein komen. Paks, dat staat voor polyaromatische koolwaterstoffen. Dat is Dat is kankerverwekkend. Het heeft ook nog andere namen, benzoapiren en zo. Maar dat komt erop neer als je daarmee in aanraking komt. Het ontstaat bij verbrandingsprocessen. Ja. Het komt ook uit open haarden. Het komt ook uit verbrandingsmotoren. Dus ook heel erg lang heeft Tata een hoogte voor overheid kunnen volhouden. Die Pax in de omgeving. Ja, dat hoeft niet alleen maar van Tata afkomstig te zijn. Maar het RIVM komt nu wel tot een iets andere conclusie. Want ze treffen die Pax dus aan stofmonsters die ze wekenlang hebben opgeveegd op iets van 33 plekken in de omgeving van de fabriek. En in die stofmonsters zit bijvoorbeeld ook tot 100 keer meer ijzer dan je elders aantreft. En dat wijst toch wel een beetje op een verbrandingsproces van bijvoorbeeld een Hoogoven. Exact, ja. Daarom durven ze dat verband nu ook te leggen waarschijnlijk. Toch? Ja, het is ook al zo. Omwonenden die hebben zich er ook al een tijd lang vrolijk over gemaakt. Die lopen al een tijdje met magneten rond. En die zeggen van kijk, welk stof hangt er nou aan de magneet? Dat heb je niet met een barbecue. Ja, het verbaast me dat daar nog met enige humor op wordt gereageerd. Want dit sleept al zo lang. En nu eigenlijk pas wordt man een paard genoemd. Ja, dat is op zich echt een kentering, heb ik dat genoemd. Het is voor het eerst eigenlijk dat er zo'n direct verband wordt gelegd. Ja. Het is vrij bijzonder. Maar nu is de vraag, wat gaat ermee gebeuren? Want het is duidelijk dat het een rol gaat spelen in dat Kamerdebat, waar besloten moet worden over miljarden subsidies voor het groener maken van het bedrijf. Dan gaat het dus over het energieverbruik. Zal daar dan de gezondheid ook een rol bij gaan spelen? Ja, ongetwijfeld. Mm. Kijk, er was eigenlijk de vrees dat deze informatie, dit RIVM-rapport, pas na dat Kamerdebat naar buiten zou komen. Dat is nu dus niet zo. Het is een week voor het Kamerdebat naar buiten gekomen. En dat betekent, en diverse Kamerleden hebben zich er ook al over uitgelaten, dat dit echt een rol gaat spelen in deze politieke discussie. Ja, maar goed, de directeur heeft ook al gezegd, we waren altijd al druk bezig met het voldoen aan de vergunning. En NSG schreef bijvoorbeeld dit weekend, de omgevingsdienst houdt het scherp in de gaten. Daar heb jij toch ook andere verhalen over geschreven? Nou moet ik weer lachen als een boer met kiespijn. Want ik zit al jarenlang te verbazen over de ruimte die vergunning biedt. Ja. Ik heb de allereerste keer dat ik bij Pointer was, heb ik verteld over een verhaal dat ik heb gemaakt over het lood dat Tata Steel uitstoot. Dat was toen 4500 kilo per jaar. Het is nu wat minder. En dat was de helft van de complete Nederlandse jaarvracht naar de lucht. Dat was 9000 kilo. En gewoon alle bronnen bij elkaar, heel Nederland 9000 kilo. De vergunning van Tata Steel liet op dat moment, en volgens mij nog steeds trouwens, volgens mij is die nog niet aangepast, voor zover ik weet. De vergunning van Tata Steel laat toe dat de fabriek 28.000 kilo lood mag uitstoten. Dat is vier keer zoveel als er landelijk mag worden wordt uitgestoten. Dat geeft aan dat de vergunning idioten, erg ruim is. Ja. Jij gaat dit verder volgen, Bart. Ik hoop je weer te spreken en dan met beter nieuws, zullen we maar zeggen. Bart Fuik van het Noord-Hollands Dagblad, dank voor nu. Nog even naar Marcella Mesker namelijk, voor die spannende wedstrijd voor een Nederlander die voor het eerst in 15 jaar de kwartfinales kan bereiken van de US Open. Hoe staat hij ervoor van de zandschulp? Ja, derde set verloren met 7-5. Dus Diego Schwartzman heeft zich teruggeknokt in de wedstrijd. 4-2 achterstand omgebogen in een 7-5 setwinst. Maar nog niks aan de hand. 2-1 in set leidt van de zandschulp. En als hij gewoon zijn kopje erbij houdt, daar lijkt het wel op. Hij is rustig gebleven, niet negatief, niet gefrustreerd. Dan kan hij dit gewoon in 4 of misschien nog wel 5 sets klaren. Dus alle kansen nog voor Botik van de zandschulp. En jij brengt ons op de hoogte via NPO Radio 1 dadelijk bij Dijkstra en Everblij ter plekke. Daar kan Marcella ook weer inbreken met een update van die wedstrijd. Volgende week zijn wij bezig met de bloemenveiling Flora Holland, die handelaren bloemen vanaf een foto wil laten beoordelen. Goedenavond. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Zit iemand veel te luid te videobellen of wordt er voor de 10e keer aangebeld voor het pakketje van de buren? Wij snappen je. En daarom alleen vandaag. 15% kassakorting op speakers en koptelefoons van onder andere Sony en Sennheiser. Dus ook met noise cancelling. Ga dus snel naar bol.com.